تورا تیارا وطن دی بی تسپین سابا کا پاسی گاوا سی لالایا تورا ترملا کا پاسی گاوا سی لالایا تورا ترملا کا تورا تیارا وطن دی بیر تسپین سابا کا پاسی گاوا سی لالایا تورا ترملا کا پاسی گاوا سی لالایا تورا ترملا کا وطن نی والدے کفارو ہر سو پلاست د اغیارو وطن نی والدے کفارو ہر سو پلاست د اغیارو رازا دلارے او کو ستر نا صفا کا پاسی گاغا سی لالایا تورا ترملا کا پاسی گاغا سی لالایا تورا ترملا کا تورا تیارا وطن دے بیر تسپین سابا کا پاسی گاغا سی لالایا تورا ترملا کا پاسی گاغا سی لالایا تورا ترملا کا لگرا بیدر شم سلمانا ظلم روان دے دیر بشانا لگرا بیدر شم سلمانا ظلم روان دے دیر بشانا دا مسئولیت ایمان دار سارا آدا کا پاسی گاوا سی لالایا تورا ترملا کا پاسی گاوا سی لالایا تورا ترملا کا تورا تیارا وطن دے بیر تسپین سبا کا پاسی گاوا سی لالایا تورا ترملا کا پاسی گاوا سی لالایا یا تورا ترملا کا دماخ قتل مردیان کا دبی غیرت سالبیان کا دماخ قتل مردیان کا دبی غیرت سالبیان کا ملت آزاد ابراہیم خلیل اللہ کا پاسی گاوا سی لالایا تورا ترملا کا ملت آزاد ابراہیم خلیل اللہ کا پاسی گاوا سی لالایا تورا ترملا کا پاسی گاوا سی لالایا تورا ترملا کا تورا تیارا وطن دے بیر تسپین سابا کا پاسی گاوا سی لالایا تورا ترملا کا پاسی گاوا سی لالایا تورا ترملا کا دیر بخت ورغسی ظلمی جنگ کے وطن یا لیلے دیر بخت ورغسی ظلمی جنگ کے وطن یا لیلے دے مضبوط شقاد مونا پو ہر خواکا پاسی گاوا سی لالایا تورا ترملا کا پاسی گاوا سی لالایا تورا ترملا کا نگ پو وطن پو اسلام کوا بننگت المدام نگ پو وطن پو اسلام کوا بننگت المدام مجیحادی تا دورو ریل سونا راکا پاسی گاوا سی لالایا تورا ترملا کا ما جهاد ته دور ریلا سونا راکا پچ غوازی ملایا تورا ترم لاکا پچ غوازی ملایا تورا ترم لاکا تورا تیار وطن دے بیر تسپین سباکا پچ غوازی ملایا تورا ترم لاکا پچ غوازی ملایا تورا